قصه ای هم در تقریر. شرفه ای بشنید در شب معتمد، برگرفت آتش زنه کاتش زند. دزد آمد آن زمان پیشش نشست، چون گرفت آن سوخته می کرد پست. می نهاد آنجا سر انگشت را، تا شود استاره آتش فنا. خواجه می پنداشت کس خود می مرد، این نمی دیدو که دزدی می کشد. خواجه گفت این سوخته نمناک بود، می مرد استاره از تریش زود. بس که ظلمت بود و تاریکی ز پیش، می ندید آتش کشی را پیش خیش. این چون این آتش کشی اندر دلش، دیده کافر نبیند از امش. چون نمی داند دل دانندهی، هست با گردن دگردانندهی. چون نمی گویی که روز و شب بخواد، بی خداوندی کی آید کی رود. گرد معقولات می گردی ببین، این چون این بی عقلی خود ای مهین. خانه با بنا بود معقول تر، یا که بی بنا بگو ای کم هنر. خط با کاتب بود معقول تر، یا که بی کاتب بیندیش ای پسر. جیم گوش و عین چشم و میم فم، چون بود بی کاتبی ای متهم. شمع روشن بیز گیراننده‌ای، یا به گیراننده‌ای داننده‌ای. صنعت خوب از کف شل زریر، باشد اولا یا به گیرایی بسیر. پس چو دانستی که قهرت می کند، بر سرت دبوس مهنت می زند. پس بکن دفعش چو نمرودی به جنگ، سوی او کش در هوا تیر خدنگ. همچو اسپاه مغل بر آسمان، تیر می انداز دفع نزع جان. یا گریز از وی اگر تانی برو، چون روی چون در کف اویی گرو. در عدم بودی نرستی از کفش، از کف او چون رهی ای دست خش. آرزو جستن بود بگریختن، پیش عدلش خون تقوا ریختن. این جهان دام است و دانش آرزو، در گریز از دام ها روی آرزو. چون چنین رفتی بدیدی صد گشاد، چون شدی در ضد آن دیدی فساد. پس پیامبر گفت استفت القلوب، گرچه مفتی تان برون گوید خطوب. آرزو بگذار تا رحم آیدش، آزمودی که چنین می بایدش. چون نتانی جست پس خدمت کنش، تا روی از حبس او در گلشنش. دم به دم چون تو مراقب می شوی، داد می بینی و داور ای قوی. ور ببندی چشم خود را ز احتجاب، کار خود را کی گذارد آفتاب.